Ben vereyim, sen sonra bana verirsin. Var. Bundan biraz daha bir sevgi çıkarır. Bu arada ne çocuk merak ettim. Ne kadar soracağım? Ne? Sesimizi alıyor mu? Yani siz bas falan. Alo? Mein Kollege ist neugierig, was das ist. Mikrofon oder? Ja. Mikrofon, ja? Nehmen Sie Stimme auf oder?